भोली हरे के साथ माटी न थाले था जिंदगी देखी जिंदगी माटी न थाले था आज भोली हरे के साथ माटी न थाले था जिंदगी दे